Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 kwietnia, minęła 19. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Skromna, ale treściwa ma być jutrzejsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Śledczy z Łodzi wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku. Tramwaj potrącił tam 9-latkę. Powiemy też o szansach Ukrainy na członkostwo w NATO. Podsumowanie 2 lat pracy partii rządzącej, ale i przyszłość. Jutrzejsza konwencja PiS-u w Warszawie ma być skromna, ale treściwa. Padną nowe propozycje. Na początku kwietnia prezes PiS-u w wywiadzie zapowiedział, że planowane są, tu cytaty, następne rozwiązania, które będą kolejnym wymiernym wsparciem, tak jak program Plus. Dopytany o szczegóły Jarosław Kaczyński mówił, że w połowie miesiąca wszystko będzie jasne. W niedzielę politycy Prawa i Sprawiedliwości pojadą w Polskę i rozpoczną spotkania z wyborcami i tak będzie do końca lipca. Śledczy z Łodzi wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło przy ulicy Kopcińskiego. Tramwaj śmiertelnie potrącił tam 9-letnią dziewczynkę, która weszła na tory na przejściu dla pieszych. Jak informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, z oględzin tramwaju wynika, że pojazd był sprawny. 40-letni motorniczy, trzeźwy. Nie stwierdzono też obecności innych środków odurzających. Z poczynionych ustaleń wynika, że 9-latka została potrącona przez jadący tramwaj bezpośrednio po wkroczeniu na torowisko w miejscu wydzielonym jako przejście dla pieszych po uprzednim przejściu pasa jezdni od strony ulicy Nawrót. Na Kopcińskiego był duży ruch, w większości samochody z uwagi na utrudnienia stały. Konieczne jest ustalenie, kiedy motorniczy mógł zauważyć dziewczynkę i czy miał szansę skutecznie wyhamować. Prokurator Kopania dodał, że w oparciu o zapisy monitoringu wyliczona zostanie prędkość tramwaju. Te dane będą miały kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. A prokuratura apeluje do wszystkich świadków tragicznego wypadku o kontakt. 78 lat temu NKWD zamordowała polskich oficerów. Między innymi przed łódzkim pomnikiem katyńskim złożono kwiaty, odczytano apel poległych. Odmówiono modlitwę ekumeniczną za duszę Polaków zamordowanych przez Sowietów. Stoimy tu dzisiaj razem. Ksiądz ewangelicki, ksiądz prawosławny, rabin, ksiądz rzymskokatolicki, aby pośród wielu słów, które są wypowiedziane, odmówić i zaprosić do odmówienia modlitwy w intencji poległych, bestialsko pomordowanych oraz o pokój i pojednanie. Łódzki pomnik katyński jest najstarszym w Polsce monumentem upamiętniającym ofiary zbrodni Sowietów z 1940 roku. A teraz w serwisie Trójki o szansach Ukrainy na członkostwo w NATO. Wiceszefowa Sojuszu określiła jako realistyczną perspektywę członkostwa Ukrainy w Sojuszu. Gościła na kijowskim Forum Bezpieczeństwa. Zastępczyni sekretarza generalnego NATO podkreśliła, że wstąpienie Ukrainy do sojuszu, ale też do Unii to realistyczne zadania. Euroatlantyckie aspiracje Ukrainy i chęć wstąpienia do NATO i Unii to nie idealizm. Uważam, że są to ważne i realne cele. Rose Gottemüller podkreśliła jednak, że przed Ukrainą wiele do zrobienia. Musicie dokonać ważnych reform, reform instytucji obrony i bezpieczeństwa. Musicie być skoncentrowani na reformach. Wcześniej na kijowskim Forum Bezpieczeństwa o ukraińskiej perspektywie członkostwa w NATO mówiła ambasador USA przy Sojuszu Północnoatlantyckim. Kate Baylor Hutchinson zapewniła, że Stany Zjednoczone chcą widzieć Ukrainę w NATO. Ukraińskie władze członkostwo w sojuszu określają jako cel strategiczny. Prezydent Petro Poroszenko deklarował, że jego kraj do 2020 roku chce osiągnąć standardy obowiązujące w Sojuszu Północnoatlantyckim. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. A ważne informacje od policji trafią na telefon mieszkańców w Opolskiem. Komenda Wojewódzka dołącza do aplikacji Blisko, która działa w całym kraju. Każdy, kto ma ją zainstalowaną na telefonie, będzie dostawał powiadomienia, na przykład ostrzeżenia dla seniorów czy informacje o zaginionych. Może dojść do różnych zdarzeń, dzisiaj nieokreślonych. Jeżeli będzie taka potrzeba, również te zdarzenia znajdą się na aplikacji Bliska. Na ten moment skupiamy się na tych najbardziej uciążliwych oszustwach. Mówię tutaj o oszustwach na policjanta, na wnuczka. Coś, co jest niezmiernie dotkliwe dla mieszkańców naszego regionu. Mówił Hubert Adamek z Komendy Wojewódzkiej. Aplikacja na pewno przyda się kierowcom. Drogówka dzięki niej będzie informować o ewentualnych utrudnieniach i objazdach. Opolska policja dołączyła do aplikacji Blisko jako druga. Wcześniej testowała ją Komenda Wojewódzka z Wrocławia. To był serwis Trójki. serwis sportowy Jan Kałucki. Za chwilę rozpocznie się druga połowa w meczu Arki Gdynia z Lechią Gdańsk. Jak na razie Arka przegrywa 1-2. Gola dla drużyny z Gdyni strzelił Mateusz Szwoch, a dla ekipy z Gdańska bramki zdobywali Steven Vitoria i Flavio Paixão. Ciekawe, jak to wszystko się potoczy. Przypomnijmy, że piłkarze Arki jeszcze nigdy nie wygrali z Lechią w Ekstraklasie. Trwa też bardzo ważne spotkanie w Ekstraklasie siatkarzy. Czarni Radom grają z Oniko Warszawa w meczu ostatniej kolejki fazy zasadniczej. Jak na razie po dwóch setach drużyna z Warszawy przegrywa 0-2. A przypomnę, że Oniko musi to spotkanie wygrać, jeśli chce mieć zapewnioną grę w playoffach. Wiadomo, że stołeczni już na pewno nie zgarną 3 punktów. To tyle, jeśli chodzi o najważniejsze trwające wydarzenia sportowe. Przed nami jeszcze mecz w Ekstraklasie koszykarzy. Za godzinę rozpocznie się spotkanie Trefla Sopot z Anwilem Włocławek. Szykują się też wielkie żużlowe emocje w Częstochowie, bo tam włókniarz podejmie Unię Tarnów. Oraz czekamy na starcie piłkarzy Lecha Poznań z Koroną Kielce. Będzie to pierwszy mecz w grupie mistrzowskiej. Lech spróbuje utrzymać pierwsze miejsce w tabeli i świetną passę, jeśli chodzi o spotkania przed własną publicznością. Kolejarz w tym sezonie na własnym stadionie jest niepokonany. Nie ma żadnej euforii, normalnie trenujemy, jesteśmy dobrze przygotowani mentalno, fizycznie za kolejny mecz i to jest najważniejsze. Koncentracja musi być tylko na kolejny mecz. Mówił trener Lecha Nenad Bielica, początek o 20:30, ale zostańmy jeszcze przy piłce nożnej, bo Bayern Monachium znalazł nowego trenera. Jupa Heynckesa zastąpi Niko Kovac. Kontrakt z Chorwatem zacznie obowiązywać od 1 lipca i ma trwać przez 3 lata. Wcześniej Bayern będzie się jednak musiał uporać z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. I na koniec bardzo dobre wiadomości z dalekiej Bogoty. Magdalinet awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA. Polka pokonała reprezentantkę gospodarzy Marię Herazo-Gonzalez 6-2, 6-1. Kolejną przeciwniczką Linet będzie Słowenka Dalia Jakubowicz. Zerknijmy jeszcze, jaki jest wynik w derbach Trójmiasta. Druga połowa za chwilę się zacznie. Przypomnę, Arka przegrywa z Lechią 1-2. Ostateczny wynik za 2 godziny po w wiadomościach sportowych Tomasz Korazdowski. Uwaga na burze w Łodzi, Jeleniej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. W tych miastach też chłodniej niż w pozostałej części kraju. Termometry pokazują 13-14 stopni. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale ciepło. Od 17 stopni w Katowicach do 24 w Bydgoszczy i Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niegdyś i znów kultowy. Wskrzeszony 2 lata temu przegląd filmów o sztuce w Zakopanem zaprasza na swoją 21. edycję. Obejrzymy 31 filmów konkursowych. A także pokazy najgłośniejszych pozycji gatunku i spotkania z ich twórcami. W Trójce 2-godzinny radiowy dom kultury prosto z Zakopanego. W sobotę od 13:00. Będziemy na miejscu. Agnieszka Szydłowska. Ryszard Jaźmiński. I Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone SE 32 GB z wyświetlaczem Retina 4 cale zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce oraz w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Przyda Ci się ekstra energia. Weź baton Go On. To źródło najwyższej jakości białka WPC dla silnych mięśni i dobrej energii. Świetny na trening i na co dzień. Batony Go On. Numer 1 wśród batonów proteinowych według badań CMR. Leclerc. Giuseppe chyba oszalał, bo teraz w Leclerc kupisz pizzę Giuseppe od doktora Edkera za zaledwie 5,95. Mamma mia, pizza mia. Polskie promocje, włoskie emocje. Leclerc. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Komponuj wymarzone zestawy AGD marki Whirlpool, a otrzymasz aż do 650 zł rabatu na wybrany sprzęt. Dostawa z wniesieniem dużego AGD gratis. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po 19. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór Państwu. Cóż to ja miałem powiedzieć? Posłuchajmy sobie na początek sygnału. Mam nadzieję, że w tym moim paskudnym stanie uda się jakoś dojechać do 22. Zaczynamy listę przebojów trójki. Już pojawiły się pierwsze listy. Czy dzisiaj z redaktorem Strzyżkowskim znowu mówiliście o kobietach? Nie, coś się z nami dzieje niedobrego. Nie wiem, o co chodzi, zaraz Państwu powiem, o czym mówiliśmy. Ale zaczniemy od wspomnienia 51. notowania listy przebojów trójki z 9 kwietnia 1983 roku w związku z 35-leciem. Przypominamy, wtedy na 10 TSA bez podtekstów, na 9 Bill Hughes. Nie pamiętam tego, ale wydaje mi się, że to był temat z filmu Martin Eden. Alison Budgie na 8, na 7 Rezerwat Histeria. Na 6 Republika Śmierć w Bikini, Idź Precz Perfekt na 5, na 4 Lady Punk, Kryzysowa Narzeczona, ale były utwory. Na 3 Michael Jackson, Billie Jean, potem na 2 Manam, Elektrospira kontra Zanzara. No i na 1, Marek chyba przypominał to tydzień temu, The Stranglers, Midnight Summer Dream. Tak było w 51. notowaniu listy przebojów trójki. I teraz sobie troszkę posłuchajmy naszego tematu, bo za chwilę będą goście i za chwilę będzie niespodzianka i całkiem nowa, premierowa piosenka. Aż na zakończenie robię sobie jeszcze, kiedy państwo tego nie słyszą, rach, ciach, ciach. Rach, ciach, ciach, 15 minut po 19. To był ABC dziś w nieco dłuższym fragmencie. Wszystko dlatego, że w studiu pojawili się goście. I od razu powiem, że cieszę się niezmiernie, że zdecydowaliście, że premiera tej nowej piosenki odbędzie się właśnie w liście przebojów programu trzeciego. Kasia Stankiewicz, Robert Jansson, państwa goście, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się dawno nie widzieliśmy. Najlepszym dowodem na to, że się naprawdę dawno nie widzieliśmy, jest to, że kiedy przyszli, przywitałem się i się przedstawiałem. A przecież znamy się od kilku lat. Za mną 28, przepraszam bardzo. Naprawdę? To było 28 lat temu, płyta The Beginning i radio tam inne trochę. O, kuchnia, to rzeczywiście już trochę minęło czasu. Robercie, zacznę od ciebie, ale najpierw będzie taka uwaga ogólna do was, że zastaję was w znakomitej formie. No a na dodatek ciągle blisko muzyki, bo odpowiedź na pierwsze pytanie została przez was trochę wyprzedzona, ponieważ chciałem zapytać o nową piosenkę, czy to jest jedna z wielu nowych piosenek i czy te wiele nowych piosenek złoży się na płytę. Ale właśnie otrzymałem namacalny dowód, że płyta jest. Płyta zatytułowana End, przez T na zakończenie, czyli znowu trzy litery. Robercie, powiedz o muzyce na tej płycie. Muzyka wydaje mi się po tych wszystkich pląsach związanych z tańcami, które przysługują w styczniu, w lutym, musiała zejść w naszym wykonaniu i zeszła. Nie tylko musiała, ale zeszła, bo tak chcieliśmy, do klimatów romantycznych. Na pewno... A to są takie obszary, które ty lubisz, prawda? Tak, to są obszary zdecydowanie, które lubimy z Kasią. Chyba cały zespół też to preferuje, ale płyta nie jest wyłącznie płytą taką do kołysania. Tylko tam znajdują się 3-4 utwory, nieco o takim bardziej charakterze dynamicznym. Aha. Natomiast jednak większość to romantyzm, to ta pora roku też nas wyzwoliła. To jest wiosna, to jest czas miłości, czas uniesień wszelorakich. No właśnie, a za chwilę będzie maj, dookoła maj. Wiosna, tu wszystko kwitnie dookoła, więc jak gdyby chcieliśmy też troszeczkę tak ukoić tym pierwszym singlem. Chcieliśmy, aby on się ukazał w takiej formie relaksacyjnej, romantycznej i bardzo artystycznej, bo płyta jest zdecydowanie artystyczna. Czy już macie za sobą spotkania z publicznością z tymi nowymi utworami? Czy spotkania z publicznością? Nie. Spotkania z publicznością rozpoczniemy z tymi nowymi utworami. Rozpoczniemy 23 kwietnia w Teatrze Palladium, do którego gorąco zapraszamy. Na nasz koncert. My jeszcze pewnie będziemy o tym mówić. 23 kwietnia Palladium, Warius Max koncert, ale tak jak powiedziałem, jeszcze będziemy o tym wspominać w programie trzecim. Katarzyno, jak się tobie śpiewa te nowe utwory? Fantastycznie. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem w ogóle od ponad 2 lat zaskoczona tym, co się wydarzyło wokół mnie i Warius Max ponad 2 lata temu, bo myśmy się spotkali na świętowanie 25-lecia zespołu Warius Max i okazało się, że z 8 koncertów klubowych, którymi mieliśmy świętować, nagle zrobiło się kilkadziesiąt w roku i gramy do dzisiaj i panuje między nami tak twórczy klimat, że w zasadzie bardzo naturalnie pojawiły się rozmowy o tym, aby stworzyć wspólnie coś nowego. I kiedy Robert zaczął przynosić pierwsze kompozycje, myśmy zrozumieli, zobaczyliśmy, że on jest w świetnej formie. I myślę, że to był bardzo dobry początek, dobry podkład do tego, żeby zacząć wspólnie tworzyć. I te kompozycje Roberta były tak piękne, że w zasadzie moje struny głosowe zerwały się do ich śpiewania, jeszcze zanim powstały teksty. I jestem szczęśliwa z tego powodu, że stworzyliśmy coś wspólnie, co jest piękne, dojrzałe, a jednocześnie dostępne. I tak, myślę, że tutaj powinnam skończyć i pozostawić słuchaczom dalszą ocenę. Chcę jeszcze poczynić taką uwagę, że dobrze się słucha tego, co mówicie. Pewnie będzie jeszcze lepiej, kiedy posłuchamy płyty i posłuchamy tego utworu, którego już za chwilę premiera w programie trzecim. Warius Max, Kasia Stankiewicz, Robert Jansson, dziękuję wam bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. A teraz poproszę o sygnaturkę, Agnieszko. Całkiem nowy utwór w Trójce.

Nagrywanie takich piosenek, które trwają tylko minutę i 37 sekund, gwarantuje to, że nawet poczekalni ukazują się w całości, choć dziś nadmorskie miasteczko Janka Samołyka spada o dwie pozycje w poczekalni z 48 na 50. No a teraz mamy nowość, może z tym utworem się uda. To tytuł tego utworu I Told You, Procol Harum, nowość 49. Bo kapela jest zacna. I Told On You, Procol Harum, dziś nowość na 49. Utwór, który przed nami na 48 odtwarzaliśmy w Trójce setki razy, dziś tylko we fragmencie, tym bardziej, że spada z 47 na 48, ale kawałek jest bardzo ładny. International Blue, Manic Street Preachers, 48. Dobrze się przy tym jedzie samochodem, prawda? The International Blue, Manic Street Preachers, dziś w dół z 47 na 48. 9 w dół z 38 na 47. Romantycy lekkich obyczajów i grabarz neoromantyzm. Romantycy lekkich obyczajów, grabarz neoromantyzm, 9 w dół na 47. Teraz coś zaskakującego od kilku tygodni w poczekalni. 3 w górę z 49 na 46. Kiedy tego słucham, wydaje mi się, że znowu siedzę w swoim pokoju w Chorzowie, w domu rodzinnym, czyli gdzieś tam w latach 80. To jest Kim Wilde. I'm gonna die. prawda, jak lata 80. i radio tranzystorowe. Candy Crush, Kim Wilde, 3 w górę na 46. Teraz będzie coś, co będzie zachętą do dalszego słuchania listy. Zwykle Państwa zachęcam, ale to będzie zachęta, której mam nadzieję Państwo nie odmówią. Dziś w liście przebojów programu trzeciego będziemy mieli zaproszenia na koncert Stinga i Shaggy'ego. Proszę o cierpliwość. Zaproszenia pojawią się w drugiej godzinie naszego spotkania. Z tym utworem nam się nie uda. Dziś znowu w dół na 45. Black Country Communion Collide. I co ja mówię, że nam się nie uda? Mnie się nie uda, bo chyba tylko mnie się ten utwór tak bardzo podoba. Collide, Black Country Communion, dziś w dół o jedną pozycję z 44 na 45. O, a tu mamy powrót na listę na 44. Głodny Songbird. Energii zero mam dziś. Czuję w sobie, że nie dotrwam jutra. SMS, krótki list, że czekasz, piszesz mi. Mówiłem wczoraj, że ciągle szukam. Taki mamy powrót na listę, na miejsce 44, Głodny i Sunbird. Teraz duży skok, bo 7 pozycji w górę z 50 na 43. Wracam do siebie. Kuba Badach. Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie. Z drugiej strony powiek bez tchu. Dosyć już, wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Jeszcze patrzę tak, jakby zmysły były z dźwięku szczelnej szyby. Na świat patrzę tak, zbieram siebie w garść. Trzeba mieć nadzieję, nią się w całość skleję. Tak jak zbity dzban, wracam do siebie. Trochę snujka, ale ładna. Wracam do siebie, Kuba Badach, 7 w górę na 43. Częstochowa pozdrawia dziś z drogi do Poznania. cały czas na nasłuchu, kibicujemy panu Andrusowi. Myślę, że będzie w pierwszej trójce. Stanisław, Edyta, Igor. Pozdrawiamy was, dobrej drogi. Spoglądam w tę czołówkę, ale to wszystko się okaże przed 22. Na razie jeszcze jesteśmy w poczekalni i na 42, 2 w dół z 40, Alone i Toto. Getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Then I realize there's no one left to call. Well, seems like things ain't what they used to be. Well, can't cry. Alone i Toto, na którym oni są? Oni są na 42, spadli z 40. Kilka spraw porządkowych. Jeszcze prośba do państwa, aby spojrzeć łaskawym okiem na 11 Top Wszechczasów. Proszę zagłosować na 50 utworów. A 2 maja spotykamy się na antenie i słuchamy tych polskich piosenek, które znamy na pamięć, ale które w ten majowy dzień sprawiają nam wiele przyjemności. Druga sprawa porządkowa jest taka, że jutro rano o 6 przywita państwa Bartek Gil, bo coś mi się wydaje, że jutro rano o 4 nie będę mówił. No i to tyle spraw porządkowych i proszę o uwagę, bo w 2 godzinie listy przebojów programu trzeciego będą jeszcze zaproszenia na koncert Stinga, który już w niedzielę. Wracamy na razie do poczekalni. No to już wiedzą państwo, kto to jest. Cruise. Road Songs for Lovers. 5 w górę na 41. In the groove of each other, head up to a faraway shore. Silhouette of a beat-up truck, deep blue shadows left behind. Love came to us so easy, locked in a distant time. Ja go lubię, więc wszystko od niego mi się podoba. A Road Songs for Lovers w sam raz na tę porę roku. Cruise Rea 5 w górę dziś na 41. Poczekalnia 1889, notowania listy przebojów programu trzeciego i taka strefa weteranów nam się zrobiła w poczekalni, bo 5 w górę na 40, świetnie, że awansuje. Cat Stevens. In the blackness of the night I seem to wander endlessly with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out for this bad, bad world. I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night I see a shadow passing by from the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world he is going to die. He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night I see the sparkle of a star

out, or drop me out before I black out, or withdraw before you're out of time, a clean slate and buried war crimes. News, dwie pozycje w górę na 37. Nie znam ich wspólnych planów, ale wydaje mi się, że Basia niebawem będzie gościem Marka Niedźwieckiego w którymś z programów. Dziś Mateo awansuje o 5 pozycji na 36. Basia. Takie wieczory jak dziś słucha się tego genialnie. Mateo, Basia 5 w górę na 36. A teraz innej półki. Myślałem, że ten utwór szybciej będzie awansował i że już go będziemy witać dawno, dawno temu w podstawowym zestawieniu. Na razie tylko 2 w górę na 35 z 37. Kto jest winien? Zespół Illusion. Jest winien Illusion, 2 w górę na 35. Dobry wieczór, panie Piotrze z Bytomia. Tradycyjne pytanie od młodego słuchacza Patryka. Jak tam George Ezra? Pozdrawiamy. Ja też państwa pozdrawiam. No i jakby to delikatnie powiedzieć, nie mam niestety zbyt dobrych wiadomości. Tylko taką, że na mnie można liczyć i na pewno po jego utwory z nowej płyty będę się sięgał. Nie kocham. Katarzyna Groniec, 2 w górę 34. Kilometrem w kończynach.